i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 września, minęła 16. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Kolejny wzrost infekcji koronawirusem w Polsce. Jest coraz więcej ofiar śmiertelnych i hospitalizacji. Strażacy na Warmii i Mazurach wciąż mają sporo pracy z usuwaniem skutków wichur. To nowa piastowska tradycja. W Górach Izerskich ścigali się uczestnicy 7. rowerowego biegu Piastów. Ponownie jednak zaczynamy od kortów tenisowych. W meczu we Francji Hubert Hurkacz wygrał 2 sety w półfinałowym pojedynku z Niemcem Peterem Gojowczykiem. Z kolei w Ostrawie w Czechach Iga Świątek także w półfinale przegrała pierwszego seta w meczu z Marią Sakkari. W drugim jest 6-5 dla Greczynki. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 917 nowych zakażeń koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarło 20 osób, a wyzdrowiało ponad 700 chorych na SARS-CoV-2. Badania potwierdziły 917 nowych zakażeń koronawirusem, to 104 więcej niż wczoraj i 120 więcej niż tydzień temu, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W porównaniu do ubiegłej soboty wzrost o prawie 15%, czyli w dalszym ciągu utrzymujący się trend wzrostowy. Wiceminister zdrowia dodał, że coraz więcej osób z COVID-19 wymaga hospitalizacji. W ciągu doby takich pacjentów przybyło 54. W tej chwili na oddziałach covidowych przebywa 1312 osób. Także przybyło osób, które wymagają pomocy respiratora. To jest 147, czyli o 9 osób więcej niż ostatniej doby. Wczoraj podano ponad 38 tysięcy szczepionek przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych jest prawie 19 milionów 368 tysięcy osób. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Zgłoszenia o powalonych przez wiatr drzewach i gałęziach wciąż otrzymują strażacy na Warmii i Mazurach. W ciągu ostatniej doby wyjeżdżali prawie 500 razy do usuwania skutków wichury. Niedaleko Kolna drzewo spadło na samochód osobowy. Zginął kierowca. Z kolei strażak z OSP został ranny w Studziance w gminie Jeziorany, gdy w czasie akcji spadł na niego konar. Na jeziorze Rajgrodzkim w gminie Kalinowo przewróciła się łódź. 4 osoby wpadły do wody, mówi Agata Kulikowska-Dynałęcz z tamtejszej policji. Na szczęście o własnych siłach udało im się dopłynąć do brzegu, nie potrzebowały pomocy medycznej, nic im się nie stało. Policjanci ustalili, że sternik posiadał odpowiedni patent i był trzeźwy. Osoby, które pływały tą łodzią, to turyści, 2 kobiety, 2 mężczyzn z Lublina i Warszawy. Dziś wiatr wieje w porywach do 65 km na godzinę. Rodziny osób pomordowanych za pomoc Żydom spotkały się w Warszawie. To drugi zjazd rodzin zawołanych po imieniu. Sylwin Kamiński, którego dziadkowie zostali zamordowani przez Niemców za przekazanie chleba Żydom, podkreśla, że bardzo ważne jest przypominanie tamtych czasów. Żydzi przyszli z lasu po chleb. Ktoś wydał, że to w tym czasie przyjdą. Ich złapali, zabili na miejscu, a dziadka, babkę i wuja trochę później. Mam nadzieję, że dzięki Państwu reszta Polaków się dowie, że w ogóle taka grupa istniała, że jest. Należy przypominać, w jak trudnej sytuacji znaleźli się Polacy i Żydzi podczas okupacji i jak wielu z nich wykazało się bohaterstwem, mówił dyrektor Instytutu Pileckiego Wojciech Kozłowski. Ci ludzie sami z siebie zasługują na naszą pamięć. Dokonali wielkiego czynu, wielkiego heroizmu, bo niemiecka polityka okupacyjna powodowała, że tego rodzaju decyzje były wielkim wyzwaniem moralnym, którego nie sposób oczekiwać od każdego człowieka. To jest także zapomniany element historii, który musi się w tej historii znaleźć, historii II wojny światowej. Uczestnicy zjazdu spotkali się też z parlamentarzystami i obejrzeli wystawę o projekcie upamiętnienia rodzin zamordowanych za pomoc Żydom. Na 3 trasach w Górach Izerskich ścigali się uczestnicy 7. rowerowego biegu Piastów. Zarówno start, jak i meta były na Polanie Jakuszyckiej. Pierwszy na mecie zameldował się zwycięzca wyścigu Mini. Michał Desewicz dystans 19 km pokonał w 37 minut i 6 sekund. Jak mówi, warunki na trasie były nie najgorsze. Sam początek było trochę błota, a później nawet bez większych kałuż. Bardzo przejezdna trasa, żadnych problemów. W wyścigu Mega pierwszy dojechał Maciej Skowron. 40 km przejechał w niewiele ponad 1,5 godziny. Zaś w wyścigu Giga triumfował Sebastian Wolny. 60 km pokonał w 2 godziny, 22 minuty i 57 sekund. Pierwsza kobieta na tym dystansie to Dominika Niemiec. Na mecie pojawiła się po 2 godzinach i 43 minutach. Jak przyznaje, udało się wygrać mimo problemów. 5 km przed netą złapałam kapcia, ale z naboju strzeliłam powietrze dookoła. W kole mam mleko. Zalepiło tą dziurę i udało się na szczęście dojechać. Patryk Michalski, dziennikarz radiowej Jedynki, na mecie pojawił się po 56 minutach i 55 sekundach. Mówiła Maja Mazurek z pierwszego programu Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy w wielu miejscach mgły ograniczające widoczność do 200 metrów. Na wschodzie może padać, na termometrach 5 stopni na Suwalszczyźnie, 10 w centrum, 13 na południu, zachodzie i nad morzem. Jutro dość pogodnie, trochę chmur pojawi się w pasie od zachodniego Pomorza po Podkarpacie. Na termometrach w ciągu dnia 15 stopni na północnym wschodzie, 20 w centrum, 24 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Norwid. Wydarzenie. Prapremiera na scenie teatralnej Trójki. Norwid Elipsa. Utwór radiofoniczny Elżbiety Sikory. Scenariusz Zbigniew Naliwajek. Występują Maria Seweryn, Andrzej Seweryn, Jerzy Radziwiłowicz. Reżyseria Andrzej Seweryn. Słuchowisko, projekt międzynarodowy w roku Norwida. Źle, zawsze i wszędzie. Ta nić czarna się wszędzie. Ona za mną. Przede mną i przy mnie. Ona w każdym oddechu. Ona w każdym uśmiechu. Ona we łzie, w modlitwie i w hymnie. Zapraszamy w niedzielę po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pewnie zainteresuje Cię, że kupując promocyjne opakowanie Solevitum D3 otrzymasz gratisowe kapsułki. Ile? Tyle, ile sekund trwa ta reklama. Zmierz lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 46. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Dzień dobry, witam, Ryszard Jeźwiński. Oczywiście wciąż z Teatru Muzycznego, chociaż to już ostatnia w tym roku festiwalowa audycja. Zapraszam do 17, a wraz ze mną, bo jesteśmy w trójkę, chociaż częściowo na odległość, Olga Szućko, która realizuje tę audycję w Warszawie, i tu ze mną na miejscu w Gdyni Andrzej Dubas. Myślę, że możemy za chwilę w ciągu tej prawie godziny usłyszeć rozmaite dźwięki dobiegające tutaj z Teatru Muzycznego, bo przygotowania trwają. Trwają przygotowania właśnie do dzisiejszego wieczoru, do ceremonii zamknięcia festiwalu, i wtedy też poznamy jego najważniejszych laureatów konkursu filmów mikrobudżetowych i konkursu głównego. To wszystko stopniowo będzie się wyjaśniało po godzinie 19, ale niektórych laureatów festiwalu już znamy, bo wczoraj odbyła się młoda gala i o niektórych wspomnę. Przede wszystkim rozstrzygnięcia w konkursie filmów krótkometrażowych. I tutaj powiem ogólnie, że górą Warszawska Szkoła Filmowa, bo przede wszystkim studenci tej szkoły i też być może już absolwenci zostali laureatami. Nagrodę specjalną odebrał Bartosz Brzeziński za film Skowyt, a tę główną w konkursie filmów krótkometrażowych Alicja Sokół za film Mój brat rybak. Zresztą jeden z braci rybaków pojawił się także podczas wczorajszej ceremonii. Mam nadzieję już niedługo przedstawić autorów tych nagrodzonych filmów w Trójce, bo dzisiaj skupimy się jeszcze przede wszystkim przy tym, co wzbudza największe emocje, czyli konkursie głównym festiwalu. No a tutaj, jak wspomniałem, laureatów jeszcze nie znamy. Do 17 na pewno spotkamy się z trójką aktorów: Karoliną Gruszką, Tomaszem Ziętkiem i Wojciechem Metzwaldowskim oraz dwójką reżyserów: Aleksandrą Terpińską, która zaprezentowała w Gdyni swój debiut Inni ludzie, oraz Ryszardem Brylskim, który już kiedyś w Gdyni zabłysnął filmem Żurek, a w tym roku zaprezentował nam opowieść biograficzną i zarazem jeden z dwóch konkursowych filmów odnoszących się do czasów II wojny światowej, czyli Śmierć Zygielbojma. No ale zacznę nieco przewrotnie muzycznie, bo wprawdzie to Festiwal Polskich Filmów, a zaczniemy od anglojęzycznej piosenki. Tak się składa, że Kingę Price podziwiamy w kolejnej pięknej roli w filmie Zupa Nic Kingi Dębskiej w tym roku w konkursie. A pamiętamy jej też śpiewający udział w filmie Agnieszki Smoczyńskiej, tegorocznej jurorki konkursu głównego Córki Dancingu. I Feel Love. Tak śpiewała Kinga Price w filmie Agnieszki Smoczyńskiej, córki Dancingu. Tak się składa, że aktorka prezentuje nam w tym roku w konkursie Zupę Nic, a jurorka, reżyserka Agnieszka Smoczyńska ocenia wszystkie konkursowe filmy. Na razie na pewno wiadomo, które z filmów z tych 16 konkursowych były najdłużej w tym roku oklaskiwane w Teatrze Muzycznym. Zacznę od miejsca trzeciego. To Najmy Roko. Hakradnie szanuje film Mateusza Rakowicza. Nie dziwię się, że wzbudza entuzjazm, a z reżyserem, jak pamiętamy zapewne, rozmawiałem tydzień temu w Trójkoło Filmowo. Drugie miejsce to Sonata, debiut reżyserski Bartosza Blaszkę. O tym filmie w tygodniu tu w relacjach z Gdyni rozmawiałem z Małgorzatą Foremniak. No i wreszcie laureat Nagrody Radia Gdańsk, bo to właśnie to radio mierzy długość oklasków po projekcjach ponad 8 minut, więc naprawdę znakomity wynik. Tak długo oklaskiwany był film Piotra Domalewskiego Hiacynt i o tym filmie niedługo też porozmawiamy. Ja dodam, że mój pierwszy gość nie tylko odebrał wczoraj podczas Młodej Gali dwie nagrody, ale również miał okazję zaprezentować się artystycznie, muzycznie, bo wystąpił razem z grupą The Fruitcakes, grał na gitarze, ale też okazało się, że jest osobowością tegorocznego festiwalu. To według miesięcznika Vogue Polska i odebrał też, właściwie to nagroda dla reżysera, ale ważnego filmu z jego udziałem, nagroda Festiwali i Przeglądów Filmów Polskich za granicą dla Jana P. Matuszyńskiego i filmu Żeby nie było śladów. Już za chwilę spotkanie z moim pierwszym gościem. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! W Trójkowo Filmowo witam z wielką przyjemnością Tomasza Ziętka. Z równie wielką przyjemnością witam się ja. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiesz, zanim o festiwalu, to pomyślałem, że powinniśmy zacząć naszą rozmowę o miejscu, w którym jesteśmy. To oczywiście Teatr Muzyczny, więc no, zarazem też serce festiwalu. Pomyślałem sobie, że miejsce, niezależnie właśnie od Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, chyba ci bardzo bliskie i pewnie związane z wieloma wspomnieniami. O, rety, jakbym zaczął tutaj się rozwijać, słuchaj. Chociaż wiesz, sam festiwal też, ja studiowałem tutaj w studium wokalnym. No właśnie. Jeżeli można nazwać to studiowaniem, z racji tam, że jest to studium, to zajęcia zaczynają się we wrześniu, a co za tym idzie, moja obecność na festiwalu praktycznie od początku, jak tylko zacząłem studia, szkoła była nierozerwalnie związana z festiwalem filmowym, który zawsze zaczynał się. Który wtedy był dla ciebie przy okazji. Tak, przy okazji, ale miałem dzięki temu czas na chłonięcie filmów. No i pomyślałem sobie, że właściwie jakbym cię o to teraz poprosił, to mógłbyś mnie tu po wszelkich możliwych zakamarkach. Wiesz co, trochę się pozmieniało, prowadzić. No, rozbudowało się. Przedwczoraj miałem okazję tam po zapleczu trochę pochodzić, to trochę się gubię. No. Nie, wiesz, wyremontowane już jest wszystko. To tak, nie przypomina tego samego teatru. Mamy rzeczywiście tutaj zupełnie inną przestrzeń. No, ale właśnie w tym miejscu odbywa się festiwal. To jego takie serce. Jak się czujesz z tym, że Hiacynt, bo najpierw wspomnę ten film z twoim udziałem, jest najdłużej oklaskiwanym filmem tutaj w Teatrze Muzycznym. Ponad 8 minut. Strasznie się cieszę z tego powodu. Tak, bo ta radość jest, wiesz, po prostu przytłumiona przez zmęczenie. Ale tak, bardzo się cieszę, że akurat Hiacynt został doceniony przez publiczność. Też mi się wydaje, że filmy Piotra też są często przyjmowane tutaj. Piotra Domalewskiego. Tak. A no właśnie, bo to jego film, ale chciałbym tutaj zachować pewną chronologię. Za chwilę cię o to zapytam, bo pomyślałem też sobie i to trzeba absolutnie zauważyć, bez przesady, ty się stałeś, może przed festiwalem nie było to takie oczywiste, ale stałeś się właściwie twarzą tegorocznego festiwalu, bo zagrałeś główne, znakomite role w dwóch ważnych filmach. Czujesz to? Może jakiś taki rodzaj presji medialnej i nie tylko? Wiesz co, ja to czuję, ale to odczuwanie jest takie dotkliwe, bo ja się czuję, że mnie przestawiają z mikrofonu przed mikrofon. Po prostu i zadają cały czas, chcą z tobą rozmawiać. Tak. I to jest jakby dla mnie festiwal, który zawsze się kojarzył z takimi, wiesz, spotkaniami, rozmowami, filmami. Tak. Bardzo ten towarzyski aspekt jednak był dla mnie bardzo ważny. Teraz zupełnie zmieniła się optyka i tak jak w przypadku filmów, raz katem, raz ofiarą. No tak, czuję się trochę ofiarą tutaj. Ale przecież też pamiętamy niedawną twoją premierę wakacyjną, czyli Żużel Doroty Kędzierzawskiej. Kolejna główna rola, też zupełnie pewnie jeszcze inna. Poza tym, że to sportowiec, chłopak fascynujący się żużlem, no to też historia miłosna, też amant, więc jeszcze inna propozycja. Ktoś zwrócił na to uwagę, że wszystkie filmy traktują przynajmniej w jednej z płaszczyzn tych historii. Jest tematyka coming of age, wiesz, takie wchodzenie w dorosłość, odpępawianie się. Uh-huh. I rzeczywiście teraz to zauważam, że wszyscy ci bohaterowie są w takiej sytuacji rzeczywiście postawieni. No ty sam wciąż jesteś obiektywnie rzecz biorąc bardzo młodym aktorem, ale absolutnie już... Tak o sobie myślę cały czas. I słusznie, ale absolutnie z wieloma wspaniałymi rolami i mamy na to tutaj dowody. No i teraz cię poproszę, bo chciałbym, żebyśmy chronologicznie porozmawiali o filmach festiwalowych. Mhm. Co było najpierw? Hiacynt czy Żeby nie było śladów? Jak to było z twojej perspektywy? Z mojej perspektywy najpierw pojawiła się propozycja Żeby nie było śladów. Czyli Jana P. Matuszyńskiego. Tak, Jana P. Matuszyńskiego. Nie pamiętam dokładnie, kiedy dowiedziałem się o Hiacyncie, ale podejrzewam, że byłem już w przygotowaniach do filmu Żeby nie było śladów i tutaj mam los taką niespodziankę zespołu w postaci lockdownu, który produkcję, start zdjęć przesunął prawie o pół roku. Szczerze rozmawiając, to ja miałem poczucie, że nie wrócimy na plan już w tej samej konstelacji i to nie będzie ta sama obsada. Ale nie mogło się to dziać jednak jednocześnie, bo ty zupełnie inaczej wyglądasz w obu filmach. Tak, ale powiem ci, że od ostatniego klapsa na planie Żeby nie było śladów do pierwszego klapsa na planie Hiacynta minęło chyba 2 tygodnie. Czyli bardzo krótka przerwa. Bardzo krótka przerwa. Co prawda ja już pracowałem nad scenariuszem, mogłem sobie pracować wcześniej, ale tak jak mówisz, te zmiany fizyczne, czyli zapuszczenie wąsa, włosy zapuszczałem wcześniej akurat do Przemyka. No to ścinanie, tam ściąłem, tak. Właśnie ta chronologia była, najpierw był Przemyk, potem był Hiacynt, ale na potrzeby Przemyka też to był jeden taki z pomysłów wizualnego dopełnienia postaci, żeby jeszcze takie spotęgować wrażenie łamliwości tej postaci, że też utrzymywałem swoją wagę poniżej mojej takiej normalnej wagi, a później na potrzeby Hiacynta trzeba było tę postać trochę bardziej jednak zbudować i nikt się tego nie podjął oprócz mojego brata, którego pozdrawiam z tego miejsca, który odpowiadał za moje przygotowanie fizyczne do Hiacynta i wszyscy mówili, że to będzie niemożliwe do wykonania, a ja jednak widzę na ekranie olbrzymią różnicę pomiędzy tą sylwetką. No to zatrzymajmy się na razie przy filmie Żeby nie było śladów, bo to jest oczywiście film, to już pewnie wszyscy wiedzą, choćby po festiwalu w Wenecji, bo mówiło się o udziale filmu w konkursie głównym, teraz Gdynia. Film o tragicznej sprawie o śmierci Grzegorza Przemyka, ale to nie on właśnie jest bohaterem tym głównym filmu, chociaż o nim się cały czas mówi, tylko właśnie postać, którą ty zagrałeś. Tak, tylko ja zawsze o tym myślę, że to jest jakiegoś rodzaju kręgosłup, powiedzmy, filmu, ale on ma tyle jakby płaszczyzn, na których operuje. Co prawda bohater występuje w tych innych płaszczyznach nieosobowo, ale przytaczane są opinie na jego temat, fałszywe, prawdziwe i to jest w ogóle bardzo ciekawe w kontekście tej roli, że ta rola ostatecznie powstaje w wyobraźni widza, w zderzeniu odegranej przeze mnie roli, ale również informacji, które padły na tych wszystkich poziomach. I to było fantastyczne w kontekście pracy nad tym. Janek wziął to pod uwagę jakby pracując i widzieliśmy w co zainwestować, czego nie pokazywać, a co może na innym poziomie przekazać w jakiś inny sposób. Zagrałeś przyjaciela Grzegorza Przemyka. Tak, Jurek Popiel. Tak, ale to jest też chłopak, który już po śmierci Grzegorza Przemyka właściwie całe to brzemię tego wszystkiego, co się dzieje, a dzieje się na najwyższych szczeblach władzy ówczesnej, prawda, musi wziąć na siebie i musi to przeżyć. Tak, to co było, co było najtrudniejsze w tej roli, w tym temacie dla ciebie? No przecież to są sprawy z twojej perspektywy już bardzo odległe. Ty ich nie możesz bezpośrednio pamiętać. Tak, ale wiesz, ja zawsze swoją pracę, nieważne jaka to jest epoka, czy to jest historia prawdziwa, czy jest to fikcyjna, wymyślona na potrzeby scenariusza. Ja zawsze pracę swoją opieram na takiej analizie tekstu i dokopywania się do prozodiów, kierunków, potrzeb, jakby co jest potrzebne do opowiedzenia tej historii. No to co ci tutaj było najbardziej potrzebne? Co mi właśnie tu było? Po prostu określenie celów postaci w taki jasny sposób. No nie wiem, wypracowałem sobie gdzieś taką chyba... Nie chcę nazywać tego techniką, bo to zaraz jest skojarzone z metod acting. Mniej z artyzmem, a bardziej z rzemiosłem, tak? Nie wiem, ja tak o sobie myślę, jako o rzemieślniku w pewnym sensie. No w takim oczywiście dobrym znaczeniu tego tak, słowa. Tak, tak, tak. Ale rzeczywiście, co ja potrzebuję do pracy? Ja potrzebuję po prostu sobie nazwać te rzeczy, żeby później w zderzeniu z moimi partnerami scenicznymi, wspaniałymi, których, skoro jesteśmy tutaj, żeby nie było śladów, to wspomnę Sandrę i Jacka. Sandra Korzeniak i Jacek Braciak. Niesamowite zderzenie, więc ja uzbrojony w te odpowiedziane pytania i to, jaką rolę pełni ta postać w danej scenie i co ma do osiągnięcia za cel, uzbrojony w to wchodzę jak Rambo, wiesz, na plan i no i taki potem efekt na ekranie, bo rzeczywiście wchodzisz jak Rambo. To jest też polski kandydat do Oscara, więc myślę, że ta jesień czy końcówka roku oznacza dla ciebie chyba dużo wyjazdów, także dalekich, za ocean. No, sprawy były skomplikowane. Film będzie pokazywany w Ameryce. Tak, to prawda. W tym tygodniu znaczące zmiany, bo okazało się, że strefa Schengen będzie dopuszczona, będzie można pojechać. Dotychczas to było tak rozpatrywane, że będzie to promocja hybrydowa, teraz chyba to już będzie taki zmasowany atak na kontynent amerykański. Będziemy zrzucali członków ekipy z hasłami promocyjnymi na spadochronach. Trzymamy kciuki oczywiście, żeby film mógł zaistnieć w Stanach Zjednoczonych. No i tak się składa, że kolejny twój film festiwalowy, czyli Hiacynt Piotra Domalewskiego, wcześniej mówiliśmy o filmie Jana P. Matuszyńskiego, co warto zauważyć, młodzi twórcy obydwa już ze Złotymi Lwami, tak, tutaj na koncie, tak. Za poprzednie filmy, czyli Ostatnia rodzina. No tak, właśnie. Tak. Kolejne znakomite tytuły. Zresztą, zauważmy, żeby nie było śladów, to jest film, który właśnie w tym tygodniu miał swoją już oficjalną premierę, więc on już w kinach. Dzisiaj można wszędzie w Polsce ten film zobaczyć. Zgadza się. To myślę dla wszystkich bardzo dobra informacja. I też masz dobrą informację dla tych, którzy chcieliby zobaczyć Hiacynta, chociaż nie zobaczą go w kinie, tak? Chyba będzie taka okazja przy jakichś pokazach festiwalowych, z tego co wiem. Takich specjalnych. I chyba warto. Mam takie poczucie, że na dużym ekranie. Chyba, tak. Że ktoś posiada w domu jakiś wystarczająco dobry sprzęt. A niektórzy się na pewno. Ale tak, 13 października pojawi się na platformie Netflix chyba globalnie Hiacynt. Czyli nawet nie będziesz musiał jeździć, a wszyscy na całym świecie będą mieli szansę w Netflixie cię zobaczyć. No właśnie Hiacynt. I tak się składa, że w obu tych filmach pojawiasz się w głównych rolach w realiach lat 80. Tak, to było zabawne. Chociaż te światy, mam wrażenie, w przypadku obu filmów są niby te same, a estetycznie zupełnie inne i trochę te tło pełni inną funkcję jakby w obydwu filmach. No tak, i teraz o Hiacyncie na pewno możemy powiedzieć to, że to jest inny film, bo on jest pełen akcji, właściwie taki mroczny kryminał. Co też ciekawe, żeby nie było śladów, ty zagrałeś ofiarę systemu, ofiarę też milicji. Mhm. A tutaj grasz milicjanta. Tak, chichot losu, jak to mówią. Ale też milicjanta, który właściwie wymyka się systemowi, w pewnym sensie też walczy. Tak, ale mam takie poczucie, że on jest też wychowankiem tego systemu, ale w tej wyidealizowanej wersji. Powiedzmy może to dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, no skąd tytuł w ogóle filmu Hiacynt, bo to jest opowieść o szczególnej operacji służb, milicji z tamtych czasów. Zgadza się. Operacja Hiacynt miała na celu spisywanie i wykorzystywanie później tych zebranych informacji do różnego rodzaju celów i zagrywek natury politycznej, jak się okazuje. Szantażu. Szantażu między innymi. Nawet niektórzy twierdzą, że miała związek z jakimiś rozgrywkami politycznymi na samej górze. Wymierzone, nie wiemy za wiele. Wymierzone było to w środowisko homoseksualistów. Zgadza się. Co bardzo ciekawe, teczki do dzisiaj nie zostały odnalezione i prawdopodobnie dalej gdzieś istnieją po prostu, co jest też, myślę, ważnym aspektem tej historii. Kolejna znakomita rola. Czy ty właściwie określiłbyś siebie już mianem aktora Piotra Domalewskiego? Bo ty zagrałeś to jego trzeci film. Słyszałem właśnie na tym festiwalu, że zostałem twarzą Piotra Domalewskiego. Nie tylko twarzą festiwalu, ale Piotra Domalewskiego. Tak śmieję się, wiesz, bo po Kamieniach na Szaniec wszyscy przypisywali mi, mówili, że moja twarz jest zupełnie jak wyjęta z przedwojennej, że mam przedwojenną urodę, a teraz się okazuje, że mam urodę lat 80. Tak. Czekam, co będzie. Nie, uważam, że to olbrzymi komplement, bo znaczy, że ludzie są w stanie uwierzyć w tych bohaterów, skoro nawet naginają rzeczywistość do tego, że moja twarz jest twarzą wyjętą z lat 80. albo twarzą filmów Piotra Domalewskiego, jak się okazuje. No nie wiem, ja się bardzo cieszę. Ja lubię pracować z Piotrkiem. No mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję przy innych projektach jego popracować. Tu też niewątpliwy wpływ na ostateczny obraz miał Piotr Sobociński, który też tę współpracę, to już którąś znakomite, tym razem takie przyciemnione ze względu też na treść filmu i tę taką mroczną akcję zdjęcia. Statyczne kadry, które przyznam, że wysoko postawiły poprzeczkę aktorom, bo wymagały od nas, mówię o sobie, ale zapewne, przede wszystkim tych powtórzeń wynikających z tego, że żeby zdynamizować teraz tę akcję, trzeba wiele kątów pokazać, ale kolejnym aspektem było to, że to w pewien sposób zamknęło bohaterów w tych kadrach. My nie mieliśmy takiej możliwości, żeby się w sposób naturalny jakby poruszać. Wszystko było podyktowane trochę tą formą i też taki dawało wymiar. Ja teraz jakby o tym sobie myślę. Nie wiem, czy to było zamierzone jakby w perspektywie przygotowania tego filmu, ale ja mam takie poczucie, że naprawdę my byliśmy zamknięci w tym do momentu, kiedy, już nie będę może spoilował końcówki, ale do pewnego momentu filmu to zamknięcie cały czas funkcjonuje i jakoś tak mam wrażenie, że to wpływa też na odbiór tego obrazu tak podświadomie. Nie wiem, jak ty to odbrałeś. Tak jak właśnie mówisz, dlatego też sądzę, że jeśli tylko ktoś będzie miał okazję zobaczyć Hiacynta na dużym ekranie, to absolutnie warto. Niech nie. Wtedy tak. Można docenić te znakomite zdjęcia. Ale powiedzmy jeszcze o twoim bohaterze, bo on jest naprawdę niejednoznaczny. On prowadzi niejedną tutaj walkę, nie tylko tę obiektywną, zewnętrzną, którą musi stoczyć, ale bo to jest też śledztwo, to jest poszukiwanie, nazwijmy to, seryjnego mordercy. I bohater, który musi też w sobie różne rzeczy odkryć, zwalczyć. Zgadza się. W poszukiwaniu, jak jedno z haseł głosi, prawdy. I wiesz co, jest dużo płaszczyzn, na których można te postać jakby rozciągnąć, bo mam wrażenie, że takim też bardzo ważnym aspektem jest ta figura ojca wszechobecnego, który wpływa i w jakiś sposób formuje i tworzy tego bohatera i ten sprzeciw przeciwko ojcu, ale mimo wszystko żyjącym pod jednym dachem, to jest w ogóle przedziwne ustawienie w tym scenariuszu. Nie wiem, czy zauważyłeś, że ten bohater mieszka cały czas ze swoimi rodzicami i więc nawet w momencie, kiedy on by chciał uciec i znaleźć się jak najdalej, on nie ma gdzie się ukryć i wraca i to też jest dla mnie znaczące i bardzo ciekawe. Ale też zwróć uwagę, że w obu filmach, o których dzisiaj rozmawiamy, jednak ta relacja bardzo szczególna, trudna z ojcem występuje i ci właśnie ojcowie mają ogromny wpływ na losy bohatera. Bohaterowie mieszkają cały czas u swoich rodziców, co też jest znamienne dla tamtej historii. I myślę, właściwe właśnie dla czasów, o których filmy opowiadają, czyli dla lat 80. Tak. Gratuluję tych znakomitych ról. Myślę, że z wielką, szczególnie po tym 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, z wielką niecierpliwością i ciekawością będziemy oczekiwali twoich nowych filmów. Bardzo mi miło. Dziękuję ci bardzo. Dzięki. W Trójkowo Filmowo był z nami Tomasz Ziętek. Chcę ci powiedzieć. Wszyscy, którzy zobaczą już niedługo film Hiacynt Piotra Domalewskiego, przekonają się, jak pięknie ten właśnie utwór grupy Manam został wykorzystany w filmie. Ja już mówiłem wielokrotnie w trakcie tutaj relacji z festiwalu, że w tych najnowszych polskich filmach powracają piękne polskie utwory, wielkie przeboje właśnie z różnych dekad. Między innymi chcę ci powiedzieć w tej najstarszej wersji Kory i Manamu, jeszcze z końca lat 70. Wracamy na chwilę jeszcze do wczorajszej Młodej Gali. Tak jak mówiłem, niektórych laureatów festiwalu już znamy, choćby tych laureatów nagród pozaregulaminowych. I tutaj od razu dodam, że aż trzy z nich zebrali dwaj panowie, reżyserzy Łukasz Ronduda i Łukasz Gut za film Wszystkie nasze strachy. To nagroda dziennikarzy, jury młodych, a także Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych. Trzykrotnie również podczas wczorajszej Młodej Gali na scenę wychodziła Aleksandra Terpińska, tegoroczna debiutantka z filmem Inni ludzie. Odebrała nagrodę jednego z partnerów festiwalu, firmy kosmetycznej, ale również nagrodę Onetu za odkrycie tego rocznego festiwalu i nagrodę Stowarzyszenia Kin Studyjnych. Za chwilę spotkanie z moim kolejnym gościem. 46. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Trójkowo filmowo, z wielką przyjemnością witam Aleksandrę Terpińską. Dzień dobry. No i tak jak sobie przed chwilą rozmawialiśmy, miło powiedzieć o tym, że wreszcie po tylu sukcesach jednak z krótkimi filmami, po tylu różnych przygotowaniach, miałaś szansę na tegorocznym 46. już Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni zadebiutować już tak pełną gębą, prawda? Tak, ja też się cieszę, że to w końcu nastąpiło, tym bardziej, że robienie tego filmu trochę się przedłużyło przez pandemię. Mieliśmy długą przerwę w zdjęciach, także cieszę się, że już w końcu to jest gotowe i mogliśmy przedstawić nasz film publiczności. No i w tym wypadku też jurorom, dziennikarzom i całej branży. A no właśnie, mówimy o filmie Inni ludzie. To jest oczywiście ekranizacja prozy Doroty Masłowskiej. Zaraz ten wątek rozwiniemy, ale zapytałbym cię, kiedy pierwszy raz pomyślałaś właśnie o tym utworze, o tej autorce? To znaczy, myślę, że to było tak, że Dorota pomyślała o mnie i to już mogło być 3 lata temu. Czyli Dorota Masłowska zaproponowała tak, ci ten temat. Dorota zaproponowała mi ten tekst chwilę przed tym, jak ukazała się książka, i ja na początku trochę niepewnie podeszłam do tego, bo wydawało mi się, że to jest prawie nierealne, żeby ten tekst sfilmować. Karkołomny na pewno, tak. On jest piękny literacko, natomiast filmowo jakby niezwykle trudny, ale później zrobiłyśmy razem taki trailer do książki Doroty, która właśnie wychodziła, taką zapowieść wizualną, i jakoś ta praca tak nas wkręciła, że stwierdziłyśmy, że tam chyba coś jest i że warto ten temat poeksplorować. No i tak się zaczęło i w którymś momencie ja już po prostu w to wsiąkłam i już wiedziałam, że chcę zrobić ten film. Ale jeśli było tak, jak mówisz, no to sądzę, że Dorota Masłowska musiała znać twoje wcześniejsze filmy, musiała znać jakoś twoją twórczość, do niej się odnosić, że tak, pomyślała sobie, że właśnie jesteś tą autorką, która udźwignie tak, jej było tekst. Rzeczywiście spotkałyśmy się na festiwalu filmowym w Koszalinie. Dorota tam była jurorką i to był festiwal, na którym pokazywała najpiękniejsze fajerwerki ever, i już wtedy było głośno o tym filmie, ponieważ on dostał już nagrodę w Cannes wtedy, i Dorota go po prostu obejrzała. Ona była wtedy w jury tych pełnometrażowych filmów, ale ponieważ wszyscy mówili o tym, o tych fajerwerkach, więc gdzieś tam je obejrzała i bardzo jej się spodobały. No i poznałyśmy się też na tym festiwalu, rozmawiałyśmy i gdzieś tam chyba się polubiłyśmy też jakoś tak, na ile można się polubić w krótkiej rozmowie na pewno i jakoś zaufać wyczuć sobie, tak. Prawda? To w takiej współpracy jest szalenie ważne. Także, także później ja byłam też zaskoczona tym, że Dorota się zwróciła do mnie z tym tekstem. Właściwie na początku nawet nie zrozumiałam, że ona mi to daje, żebym to ewentualnie zekranizowała. No i na początku się bardzo ucieszyłam, a później jak przeczytałam, to trochę się przeraziłam, no bo to jest po prostu bardzo trudny tekst do ekranizacji. Ale no mówię, tak jak zaczęłyśmy pracować, ja zaczęłam pracować nad scenariuszem, to już dość szybko się okazało, że to ma jakieś tam szanse, żeby być filmem. Tak, tak, żeby to pokazać na ekranie. Absolutnie nie mam wątpliwości, to się udało, bo to jest z jednej strony bardzo autorskie kino, z drugiej strony no szalenie oryginalna, ciekawa propozycja. Żeby przenieść ten tekst na ekran, trzeba było mieć pomysł, trzeba było mieć formę. Jakiej szukałaś i na jaką ostatecznie, dlaczego na taką właśnie się zdecydowałaś? To rzeczywiście był długi proces poszukiwania tej formy i tak jak Dorota powiedziała na konferencji, no nie było podręczników do sfilmowania takiego tekstu, więc tutaj jakby różnotorowo to się toczyło, bo z jednej strony to była próba okiełznania tego tekstu do scenariusza i wybrania dramaturgii, ponieważ sam tekst jest bardzo wielowątkowy, wielopostaciowy, więc wybrania tych wątków, za którymi chcę iść i tych motywów, które tam są i które mnie interesują, więc jakby to było pierwsze takie nakreślenie sobie tego, jaki ten film ma być, o czym on ma być. A jak już to mieliśmy, to zaczęliśmy dość długie poszukiwania tego, jakiego języka użyć, jak te piosenki mają wchodzić, wychodzić. I to było troszkę metodą prób i błędów. Mieliśmy okazję brać udział z tym tekstem w takich warsztatach Szkoły Wajdy Ekran Plus, gdzie można sfilmować dwie sceny z tekstu, więc to był taki trochę reality check na wielu poziomach. To znaczy, tam było po prostu tyle pytań po drodze, że sprawdzaliśmy taki, co się sprawdza. I na przykład, sprawdzi rapujący aktor, czy raper. Czy piosenka wchodzi tak, czy to przeszkadza, czy to jak... Żeby po prostu te wszystkie rzeczy, jak ktoś zaczyna rapować, to czy to jest denerwujące, czy wchodzi na miękko. I zaskakująco okazało się, że właśnie to, czego się obawialiśmy najbardziej, czyli że w którymś momencie aktorzy zaczynają rapować, że to będzie takie dziwne i to będzie nas wytrącać z oglądania, a tymczasem okazało się, że jak wchodzi piosenka, to nagle ten tekst zaczyna płynąć, więc jakby też rytmizacja tych tekstów okazała się niezwykle ważna i też już tutaj w preprodukcji, to się rzadko zdarza, też były próby montażowe, czyli jak to montować, jak o tym myśleć montażowo, żeby to filmować, że ten film ma też dużo takich insertów, dużo takich osobnych ujęć, które w scenie się pojawiają, albo jedna scena ciągnie się przez, nie wiem, 5 różnych lokacji, 5 różnych scen i to też było do wytestowania w trakcie, no, w preprodukcji, już nie mówiąc o tym, że też było bardzo dużo technicznych zagadnień, które musieliśmy wytestować, dlatego że bardzo mi zależało, żeby jak najwięcej dźwięku było z planu i żeby dać możliwość aktorom grania i rapowania w tym samym czasie, co łączyło się z jakby dużą taką techniczną operacją podawania bitu do ucha na malutkich słuchaweczkach, tego bitu w bardzo określony sposób, żeby to była pętla i tak dalej, i tak dalej. Także dużo wyzwań. No tak, już po tym, co mówisz, to nie mamy wątpliwości, że to była bardzo skomplikowana wielopłaszczyznowa operacja, ale najważniejszy jest ten efekt ekranowy. Nie mam wątpliwości, że to wszystko dzieje się rzeczywiście jakoś tak naturalnie. To, no, oczywiście na planie to nie było proste, ale kiedy my już dostajemy gotowy film, to rzeczywiście te przejścia między sytuacjami bardziej tradycyjnymi, prawda, filmowymi scenami, a tym śpiewaniem, tym rapowaniem jest szalenie naturalne. No właśnie, i to było taką tym, czego się obawialiśmy najbardziej. Okazało się, że to najbardziej na miękko przechodzi, a problemy są zupełnie gdzie indziej, ale też myślę, że bardzo mnie zainspirowało, jak jeszcze robiłyśmy z Dorotą właśnie ten trailer do książki, tą zapowiedź książki, to że Dorota powiedziała o tym, że to jest poezja i mnie jakby to hasło poezja też bardzo uruchomiło, że ja nie chciałam, żeby to było takie za bardzo komiksowe, groteskowe i przerysowane, tylko żeby właśnie było takie minimalistyczne, mroczne, poetyckie i takie realistyczne. Trochę tam jest bajkowego świata, ale tak jest takiej bardzo dziwnej baści, tak myślę. No, czasem okrutnej nawet. Czasem okrutnej. Tak, i w ogóle myślę też, że ten film jest dużo bardziej poważny niż książka w pewnym sensie. To znaczy, ja się też nie skupiałam na właśnie podkreślaniu tych komediowych elementów, a Dorota ma niezwykły humor i myślę, że on się tam przebija w tym filmie. To jest fantastyczne, ale staraliśmy się tego tak dodatkowo nie podkreślać, nie wzmacniać. Ale oglądając twój film, oczywiście pewnie nie tylko ja, ale miałem takie naturalne wspomnienie właściwie, skojarzenie, no bo przecież mieliśmy już, parę lat minęło od tego momentu, ekranizację prozy Doroty Masłowskiej, mam na myśli Wojnę polsko-ruską. No to jednak inny film, jednak inna konwencja, ale czy gdzieś robiąc innych ludzi, pamiętałaś tamten film, gdzieś tam miałaś w głowie? Oczywiście wiedzieliśmy, że to zawsze będą te porównania. To nie jest dla mnie zaskoczeniem, że te filmy będzie się gdzieś zestawiać, ponieważ Dorota jest też tak osobną autorką, tak charakterystyczną autorką, że rzeczywiście zmierzenie się z jej prozą, czy w tym wypadku poezją, no jest wydarzeniem, wydaje mi się, i wielką przygodą. Ja sobie oczywiście przypomniałam wojnę polsko-ruską przed robieniem tego filmu, ponieważ chciałam zrobić coś zupełnie innego. I może takim jedynym nawiązaniem jest rola Sonia Mołosiewicz. No właśnie. Jest ta jedna aktorka, która pojawia się w obu filmach. Która jest takim trochę mrugnięciem oka moim w stronę tamtego filmu, a trochę refleksją na temat tego, skąd jest nasze społeczeństwo i gdzie, jak to wszystko się potoczyło, bo 10 lat później. No tak. A równocześnie właśnie takim, no takim linkiem i jakimś uhonorowaniem tamtego filmu, który niewątpliwie otworzył też jakiś bardzo ciekawy rozdział w polskim kinie, był też zupełnie nowatorski to i prawda. Jakby wtedy był ogromnym wydarzeniem i ogromnym sukcesem. W tym momencie twój film na pewno jest nowatorską propozycją w polskim kinie przynajmniej. Na razie musimy się troszeczkę uzbroić w cierpliwość, bo no właśnie to była szansa dla tej festiwalowej publiczności, by zobaczyć innych ludzi. Ta oficjalna kinowa premiera dopiero w marcu. A może planujesz wydać jakąś płytę z muzyką z filmu? Myśleliśmy o tym. Jeszcze właściwie chyba nie mieliśmy szansy trochę przegadania tego, bo tutaj przygotowania do tej premiery pochłonęły nas w zupełności. Także zobaczymy, co się wydarzy. Ja na pewno płyty wydawać nie będę, ani żadnych featuringów nikomu nie zależą się, że to by było fatalne, że zostanę przy robieniu filmów jednak. No dobrze, a jakiś twój ulubiony rapowy fragment z twojego filmu jest taki? Dużo, ale ten najulubieńszy to chyba nie mogę go. Niecenzuralne słowa, tak? Trudne sprawy, sprawy niełatwe, sprawy ciężkie. Aha. A resztę już państwo w kinach usłyszą. No tak, ja już kojarzę, o jaki fragment chodzi, ale tam rzeczywiście bardzo dużo interesującej również muzyki, no ale przede wszystkim te filmowe obrazy świetnie wykreowane i przez ciebie, i przez twoich aktorów. Przez Bartka Bęcha, operatora. Oczywiście, kłaniamy się Bartoszowi również. Dziękuję ci bardzo. Bardzo dziękuję. W Trójkoło Filmowe była z nami Aleksandra Terpińska, autorka filmu Inni Ludzie. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Sławę Sosińską wielokrotnie usłyszymy w jednym z najdłużej oklaskiwanych festiwalowych, konkursowych oczywiście filmów. Najmro kocha, kradnie, szanuje już w naszych kinach. A za moment spotkanie z kolejnymi gośćmi. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! W Trójkowo Filmowo witam dużą ekipę.

No i świetny materiał dla mnie jako aktora do pracy. Panie Ryszardzie, od razu myślał pan choćby o siedzącej tutaj z nami dwójce aktorów? Jak to było? Wie pan, że tak, od razu. Tak? To była decyzja. Zresztą nie braliście udziału w żadnych castingach. To jest najlepszy dowód na to, że nie było wahań, prawda? Nie wie się czasem przy castingu i dopiero casting poza. Tutaj od razu od początku myśmy wiedzieli, że to tak ma być i pozostałe role jakby były castingowane pod tym kątem. No ale też tak. Pojawia się jeszcze jeden ważny bohater, ten, bo oczywiście tytułowego bohatera poznajemy w wielu retrospekcjach, natomiast jest dziennikarz brytyjski. Tak, to jest, prawda? Jakby taki drugi filar filmu i rzeczywiście postać też jakby pierwszoplanowa w tym filmie, dlatego że on... I nazwiska aktora takie trochę nam się kojarzące. Tak, bo to jest syn Tima Rota, Jack Roth, syn Tima Rota, znanego bardzo aktora i też aktor jakby, no nie wiem, genetycznie obciążony tym takim absolutnym, jak to Wojtek wczoraj powiedział, zwierzęcym aktorstwem. Tak, to jest bardzo instynktowny. Świetnie gra, to jest muzyk też w ogóle jakby z pasji i z tego, co tam robi i aktor raczej rock oper i takich, teraz już filmowych również ról, ale bardzo ciekawa postać i cieszę się, że mogę go tutaj zaprezentować naszym widzom. Poza wspomnianymi jeszcze wielu innych aktorów w mniejszych rolach też bardzo ciekawie tutaj wypada. Historia wzruszająca, przejmująca, istotna. Jak pracowało wam się ze sobą z jednej strony, no w tym duecie, bo to jest ważny w tej historii duet, te dwie postaci, które spotykają się ze sobą w Londynie, ale też właśnie w całej tej międzynarodowej obsadzie. My tak naprawdę mieliśmy dwie sceny wspólne, dwie, trzy, tak? Dobrze, tak. Mówię. No, były tak intensywne, że dałbym głowę, że było ich więcej. Ale one, bo one były dla nas kluczowe w pewnym sensie, przynajmniej tak. Na pewno dla mojej bohaterki, bo i mam takie poczucie, że to, co się gdzieś tam wydarza między tymi bohaterami, właściwie mogłoby się wydarzyć bez żadnego słowa. To znaczy oni, będąc obok siebie, tylko patrząc sobie w oczy, czują, co czuje druga osoba. I w przypadku mojej bohaterki to jest jedyna osoba, Zygielbäum, którą jak ona widzi, to ona wie, że on wie i rozumie to coś, czego nikt inny nie jest w stanie zrozumieć. Ogrom tego koszmaru i tej wewnętrznej jakiejś takiej pustki, która w niej jest. Tak, potwierdzam to, co powiedziała Karolina. Rzeczywiście to jest bardzo mięsisto napisane też i jest mi bardzo miło, tylko ja z Karoliną zawsze spotykam się na chwilę. Przy Sztuce Kochania też było na chwilę małżeństwo, tutaj na chwilę, więc ja sobie życzę, żebyśmy się spotkali na dłużej, bo jestem zaszczycony pracując z taką aktorką, to chcę powiedzieć. Ale właśnie to, co powiedziałem wcześniej, jest dowodem na to, no, stworzyliście intensywny dialog w tym filmie, że ma się wrażenie, że tego jednak jest więcej. A to też, wiesz, zasługa Wojtka Lepianki, bo on to też tak jakby napisał i to też było przez reżysera tak wszystko ułożone, że ty jako widz pewnie tak to odebrałeś. Tak. Ale faktem, że to były bardzo krótkie spotkania, ale bardzo mięsiste i intensywne, bo to jakby co gramy tam i o czym mówimy jest po prostu mięsiste i intensywne. Czekamy na oficjalną kinową premierę Śmierci Zygielbäuma. Jakie w związku z tym plany i oczekiwania? Też mam na myśli te międzynarodowe. Oczekiwania są zawsze ogromne. Nie wiemy, jak to się dalej potoczy. Tutaj musi film przejść przez jakieś takie mandry jeszcze i przez, no nie wiem, jakieś ale premiera planowana jest w listopadzie, prawda? Premiera jest planowana w listopadzie. Tak, chcemy przedtem zrobić kilka przedpremier. Zależy mi bardzo na tym, żeby film był pokazany w Muzeum Polin, bo to jest muzeum, które właściwie jest takim jakby strażnikiem pamięci Zygielbäuma. Tam jest sala Zygielbäuma, tam myśmy się inspirowali z Wojtkiem Lepianką, pisząc scenariusz, tam są materiały, które były jakby wykorzystywane do tego scenariusza, także to jest miejsce, w którym na pewno chcielibyśmy, żeby ten film został pokazany i pewnie jakieś jeszcze inne przedpremierowe pokazy, mam nadzieję, się pojawią, a premiera będzie w listopadzie, na początku listopada. No i myślę, że film powinien też trafić do Londynu, prawda? Tak, chcemy polecieć do Jacka. Ale słyszałem, że Jack Roth przyleci do Warszawy w listopadzie na premierę, że są takie szanse. Takie są mamy plany. Mamy nadzieję. To wszystko zależy od producenta filmu, który czyni takie starania i mamy taką nadzieję, że może on i jeszcze ktoś. Tam grała rzeczywiście grupa bardzo dobrych brytyjskich aktorów angielskich i nawet drugoplanowych rolach. Oni wszyscy byli bardzo profesjonalni i myślę, że ale zależy nam na tym, żeby był Jack i może Will Brown też, który gra drugą przyjaciela.